Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo tülesiniz modern sabahlarda. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Niye benim sesim gelmiyor? Alo. Alo. Sesinizi temel... Alo, sesim gelmiyor. Alo. Teşekkür ederim. Bilmiyorum neden gelmediğiniz sesiniz. Geliyor. Şu anda geliyor çok mu? Güzel geliyor. O kadar güzel ki. Ve o kadar bağırmaya neymiş ki... gerek? Yok. Moş. Buyurun efendim. İlk önce. İlk önce. Neden benim parmaklarımı yalamamı söylediniz? Yayındayken niye parmaklarını yala dediniz? Bunu önümüzdeki 3 ay içinde göreceğiz. Teşekkür ederim. İlk önce dediniz derken bu şişman arkadaşımızın az önce vefat haberi geldi. Hadi ya. Vefat. Ama kurtuldu. Bence de yani hakikaten dünya bir pislikten daha kurtuldu. Yani kurtulduk daha doğrusu. Tabii canım, hepimizin gözü aydın. Bir kere yağlı yağlı terli vücuduyla dünyada adeta bir karbon salım makinesi. Öyle vallahi. Bir mekanizma. Küresel ısınma deyince hep havalara bakıyordu. Çünkü lafın dönüp ulaşıp ona geleceğini biliyordu. Lanet olası değersiz insan. Ama unutmayacağız tabii. Unutmayacağız. Ve unutturmayacağız. Bravo. Haber spikerleri nefes aldılar ya. Oh be. Aynı sandalyeye oturuyorlar. Böyle bir oturuyordu. Yazık Gonca. Sırılsıklam koltuk. İyi diye. İyi bırak. Haberlere böyle öte iyi anda iyi diye söylüyordu haber. Adamın dünyaya saldığı karbonun haddi hesabı yok. 7 düvele yeter. 7 düvele yeter. Yani milyonlarca insanın milyarlarca yılda saldığı karbonu adam 2 haftada saldı ya. Haftada. Ben böyle rezalet görmedim. Çok özür dilerim. Ona da arpa ekmeği diyor. Arpa ekmeği yiyoruz da ondan şey oluyor, bana gaz yapıyor diye. Bırak Allah aşkına. Evet, şişman arkadaşımızı da burada sevgiyle andığımıza göre ebediyete uğurladık. Ebediyete uğurladığımızı ve pasaportunu da eline verdiğimize göre haberlerimize başlayabiliriz. Çok önemli haberler var. Sağlık dediniz siz ilk başta. En başta i̇lk sağlık. Her zaman onu söylüyorum. Benim bir sloganım gibi bu. Önce sağlık. Önce sağlık. Bir de küresel ısınma falan dediniz ya. Hı hı. Karbon salımı dediniz. Bu biliyorsunuz Mehmet Öz var. Evet. Mehmet Öz. Profesör Mehmet Öz. Hı hı. Kemçük ağzı profesör diye geçiyor. Aha, böyle bir, evet. Böyle bir şeylere çıkıyor. Bakın ne güzel yoga yapıyorum. 75 yaşındayım. Ben anladım onun derdini yine. Ben onu Oprah'ta seyrettim. Pardon ya. Orijinalinden mi? Orijinalinden. Hı hı. Bir kere yaman bir İngilizcesi var. Ciddi misin? Tabii canım. Ya Amerikalı gibi konuşuyor. Wow, wow, wow diye. Böyle böbrekler, dalaklar getirmiş. Onları gösteriyor kadınlara. Zaten sırf kadın Oprah'ın izleyicileri. Bir şey soracağım. Ha, yani bizdeki muadili Seda Sayan mı? Muadil dersen şimdi. Ne, Oprah. Bence Oprah. Amerika Oprah. Türkiye karşılığı bence o zaman Esra Ceyhan. Esra Ceyhan daha uygun. Esra Ceyhan daha uygun mu? Ama bence Seda Sayan daha uygun ya. Ama şimdi Oprah şarkı falan söylemiyor. Efendi gibi. Oprah biraz oradan diyorum. Yani böyle kalpler. Bir aman de seyirciler ya. Kadın. Ha tamam. Böyle İzzet Öz diyeceğim. Mehmet Öz kadınlara şey yapıyor. Diye gerçek kalpleri. Böbrek mi getirmiş? Gerçek kalpler falan getirir. Gerçek insan kalbi böyle olur. Bakın sigara içerseniz böyle olur diye şey yapıyordu. Kanlı akıtıyor kanlı muydu? Kanlı. Yoksa haşlayıp mı getirmiş? Kaydı böyle? Canım Oprah'ta kaydı, damlamış yere kan. Oradan yürürken fit diye. O derece yani. Ama şey kendisi biraz şey biliyorsunuz. Böyle hani ispat içerisinde ben 60 yaşına geldim falan. Yani bayağı da aslında şeyisi var. Yaşı var. Yaşı var en son var. Açıklaması var. Fındığa fıstığa, daha doğrusu onun söylediği şey var. Ceviz, badem ye, ceviz ye. Bir de ne, ona da dünya fındık kadar ye. Pahalı fındık ye. Yani onları yiyeceğim. Ya kardeşim leblebiyle halledemiyor muyuz bunu? Ya, hakikaten. Oturup döner yerim ya. Hakikaten. Yemin öyle. Ediyorum döner daha ucuz. Ve en son açıklaması şöyle. Klima göbek yapar. Ona uygun olarak. Yemeyin mi diyor klima? Klimayı diyor mümkün mertebe sofranızdan diyor uzak tutun diyor. Doğru. Zaten bak mesela Çinliler 3 beyazı uzak tutarlar. Bir klima. Klima, bulaşık makinesi. Buzdolabı. Buzdolabı. İnanılmaz. Niye klima şişmanlatıyormuş? Abi klima şişmanlatır. Onun öyle şeyleri var ya. Öyle diyorsam öyledir. Çok fazla yorum yapmanı da istemiyor. Ne diyorsam odur diyor. Klima diyor. Göbek yapar. Zaten ağzım çemçük diyor. Beni daha fazla konuşturmayın. Konuşturmayın diyor. Zaten konuştuğundan da çok bir şey anlaşılmıyor. Aklınızda olsun. Ona göre herkes önlemini alsın. Bu önemli bir sağlık haberiydi. Güne damgasını bu bir. Bu bir. İki. Devam ediyorum ben. İki. Geldik. Önemli haberlerimiz var dedik ama en yararlı meyve seçildi geçtiğimiz günlerde. İnşallah güzel bir meyvedir. Çok İnşallah. Güzel. Ya elma çıkarsa çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Bak bizim ülkemizde ne var? Bir, şap enstitülerimizi sayınız. Şap enstitüsü. Şap enstitüsü. Olgunlaşma enstitüsü. Kız enstitüsü. Kız enstitüsü. Başka enstitümüz var mı? Saatleri ayarlama enstitüsü. Bravo. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Kimin de o kitap söyleyiniz? Ay tıkandım şu anda. Ay tıkandım şu andanın değildi maalesef. İskoçya Mahsul Araştırmaları Enstitüsü açıklamasını yaptı. Doktor Derek gerçekleştirdiği araştırmaya göre binlerce meyve yedim. On binlerce... Ahmet Hamdi Tanpınar. Bravo. Orada kaldım. Kitleneceğini biliyordum. Doktor Derek'in açıklaması var. Binlerce meyve yedim. On binlerce kez. Bence Doktor Derek olsa adamın şöyle bir açıklamayı yapması gerekirdi yani. Benim adım Doktor Derek, size bir şey söylemem gerek diye. Valla. Bravo, tebrik ediyorum. İskoçya'da ama o tür espriler yok ya. Yok tabii. Thomas canım. Mesela İngiltere'de var ama bildiğim kadarıyla oradan çıkarmış bir adamdır. Maliye Bakanı Thomas koymuştu. Vergiler bana komaz. Doktor Derek'in açıklamasına göre karpuz da çok kaliteli meyve. Efendime söyleyeyim şeftali de kaliteli meyve. Muz, kivi, ananas. Efendime söyleyeyim tam mevsimi şu anda mesela yeni dünya dediğimiz. Onlar hepsi faydalı ama bir tanesi en faydalı hangisi olabilir? Vallahi benim popüler meyvelerim en faydalı olarak sayılmadı. Karpuz. Yani, karpuz. Evet karpuz çok güzel ya. Hele güzel bir de kavun oldu mu? Yani bunlar sayılmadıktan sonra hangisinin olduğu benim için çok önemli. Ben değil. Sana söyleyeyim senin de hiç yabancı olmadığın bir meyve. Biraz da sıkıcı bir meyve. Biraz da egzotikliği var mı bilmiyorum ama en yararlı meyve frenk üzümü seçildi. Aa çok güzel meyve. Ben hiç yemedim abi frenk üzümü. Bir frenk şey üzümünü yedim. Zaten ben de şu çiğden yediğimi hatırlamıyorum. Şöyle bir kilo frenk üzümü alalım da güzel güzel yiyelim. Bir şey de oluyor bazen. Yemeklerde mi? Şey tatlılarda oluyor. Bir de bizde onun bir reçeli var. Bir şey soracağım. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Böyle tikenli tikenli bir şey satıyorlar. Kaktüs meyvesi gibi. Frank o frenk üzümünün... üzümü frank, o ne? Frenk yemişi mi? İngilizcesi blueberry. Ne alakası varmış? Burada da ben diyorum ki frenk üzümüyle fotoğrafını koymuşlar hiç alakası yok. Bakayım. Yani senin dediğin blueberry doğru. Ben frenk üzümü diye. Bu bildiğimiz kiraz değil mi? Yok canım. Koyu koyu hepsi frenk üzümü. Şey gibi bir düşün. Bu galiba toplanır ya böyle pikniğe falan gittiğinde aa diye toplarsın bütün ellerin batar. Böğürtlen mi? Böğürtlenin mavi böğürtlen gibi bir şey bu. Frenk üzümü dediğimiz. Evet. Ha, nereden bulacağız abi nasıl yiyeceğiz onu? Ne bileyim onu? Ben nereden bulacağımızı. Adam herkes kendi ülkesinde bol bulunan şeyi söylerse meyve diye. Vallahi çünkü neymiş biliyor musun? Mesela midende bir sorun var. Ver. Ver frenk üzümünü. Kabusun. Ver. Efendime söyleyeyim iktidarsızsın, cinsel sorunlar yaşıyorsun. Ver. Seçim yasakları gündemde. Seçim yasakları var. Ver. Bir kiloye. Bir kiloye. Bitsin gitsin. Yani ne akarı var ne başka bir sorunu var. Her türlü sorununuzu 5 dakika içerisinde halledebilecek bir meyve. Az bulunması tabii en büyük sıkıntı. Ama insanın içi bayılır onu böyle çiğden yiyemezsin ki onu ya tatlıya koyacaksın. Niye abicim içini bayılır anlamadım ben çok bayılır. Tatlı. Yani ufacık ufacık şey nasıl yiyeceksin kaşıkla mı yiyeceksin? Ya yersin onu sen getir ben sana nasıl yiyeceğimi göstereyim mi? Hiçbir şey yapamazsam ekmek arası frenk üzümü yaparım be. O doğru bak mesela güzel ekmek olabilir. Arası karpuz. Bir de biraz da peynir koyduğun zaman o kadar güzel olur ki. Bu önemli haberdi. Önce bunu vereyim dedim. Ondan sonra çok önemli bir haber daha var. Herkes dağlara o zaman. Frenk üzümü peşinde. Dağlarda var. Bizim buralarda benim bildiğim en fazlasından şu şey var. Bizim kolye yaptığımız neydi? Alıç. Keşke alıç seçilseydi ya. Vallahi ben çok sevinirdim. Alıç diye meyve olur mu falan? Ya alıç diye var ya böyle kolye yaparlardı kırmızı. Evet biliyorum yol kenarında satılır. Çoğu da kurtlu çıkar onların. He, demek ki yenilecek bir şey değil. Ama canım kolye sektöründe kullanılacak bir şey. Ya kolye sektöründe dedi. Bijuteri çok... yani meyve değil. Ya bijuterisi de çok hoş değil. Koca koca insan bir sarı bir kırmızı takarsın böyle. Hoş olabilir. Ondan sonra hoş olabilir. Güzeldi. Ben o zamandan beri mesela inciye çok meraklıyımdır. Yani yarın öbür gün durumumu biraz şey yaparsam kotarırsam Mesela nasıl zenciler böyle kalın kalın altınlar takıyor ya. Sen inci mi takacaksın? Ben koca koca incilerden şey yapacağım böyle. Kür niye, üstüne evet, bir kür. Hakikaten niye rapçiler altına verdiler ağırlığı? Gerizekalı zevksizler. İncisi var bunun, mercanı var. Ya deli misin ne ya? Ne kadar güzel taşlarımız var. İlla bir bilmiş altın altın diye. Belki halbuki de yatırım inci öyle mi? E, inci de güzel yatırım ama çok para etmiyormuş. Alırken pahalı da satıştan satarken maalesef. Yanarsınız ki ne yanarsınız demiş uzmanları. Fahir o zaman şimdi şey yapalım. Ben teneffüse çıkalım. Tamam ben. Bu Bilkent'e doğru güzel bir takıcı var. Hı. Gel ben seni oraya götüreyim. Bir şey beğen, ben sonra onu alacağım. Ay çok sevindim. Çok içimden geldi şimdi. Çünkü ben takı seviyorum. Bir şey beğen, ben sana onu alacağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Buyurun. Hayırlara bir vesile olsun Ege'cim. Nihayet şu Secret kitabını aldın mı sen? Secret kitabıyı da 4-5 tane aldım. Bir duvarı tamamen Secret'in sayfalarıyla kapladım. Valla karma mı dersin? Pozitif enerjinin yayılması mı, pozitif enerjinin çağrılması mı dersin? Ne dersen de şu anda gazeteyi okuyorum ve ağlamaklıyım. Yapma ya. Senin için. Gelmiş mi pozitif enerjiden? Gelmiş. Mars'a gönüllü aranıyor. Merkezi Fransa'da bulunan Avrupa Birliği Uzay Ajansı ESA, Mars'a düzenlenecek 520 günlük keşif gezisi öncesi deneme amaçlı birkaç tane adam arıyor. Adamların özellikleri, askerliğini yapmış olmaları, tamam, 30 yaşından gün almış olmaları, tamam, ve bunun dışarısında Mars'a eğilimli olmaları, tamam, gerekiyor. 3'te 3'üm şu dakikada. Adayların 1.85 metreden kısa olmamak şartıyla, tamam, 25-50 yaş aralığında gidip gelmeleri gerekiyor. Tamam. Bütün özellikleri... Oğlum senin boyun 1.86 mı 87 mi? Kurtarıyor değil mi? Kurtarıyor tabii canım. Hayır çünkü... 1.85'ten uzun mu? 1.85'ten uzun kısa adam. Tamam canım, çünkü dünyayı temsil ediyorsun. Uzaylıya götüreceğiz. Doğru diyorum. Gudik gudik adamları mı götürelim? Aklımızda şey mi çıksın yani? Mars'a indirdik. Gel buraya. Bir de gözükmüyor abi herif. Gözükmüyor. Kadraj bit kadar kalıyor ama hayır, sen... Ben giderim oraya. Çok güzel. Ben şey damatlığımı da götürürüm. Siyah takım elbise. Hayır onu değiştirelim artık. Damatlık değil. Ben yepyeni. O zaman Oktay'ın şu kahverengi takımını alayım. Çünkü o bol bol ya. Evet. Astronot kıyafetinin üstüne de giyerim ben onu. Güzel olur. Hem seni serinden de korur. He. Yani çünkü Mars'ın havası. Hem de yani havası... kahverengiyle beyaz güzel olur. Bence hoş. Bir de o Mars'ın... tam kahverengi değil de böyle biliyorsun. Affedersin. Toprak, kızıl. Yok toprak, sarısı ne sarısı? Kabahat sarısı dediğimiz. Kabahat sarısı. Mars'ın yeri de kırmızı. Of. Çok güzel. Çok hoş. Yemin ediyorum mükemmel olur. Peki bir kere zaten yabancı dile gerek yok yani Fransızca bilmiyorum ama. Yok canım Fransa'dan çıkış yani atıyorum zaten mesela. Zaten ayda da Fransızca konuşulmuyordur ya. Ay dedim Mars. Mars ya Mars. Mars'a gönderiyoruz. Çok güzel ama 520 gün git 520 gün gel. Hayır toplam gezi 520 gün sürüyor. Git gel. Ha git gel. Yani gezinin toplam süresi 520 gün. Günlük de 2 ETL harcırah veriyorlar. O da güzel. Yani 500 1 milyara yakın para alıyorsun. Yani çok özür dilerim. Yemem nerede? İçmem onlarda. Her şey onlarda. O da yanına ya döndüğün zaman ne istiyorsan yap. Üst baş onlardan. Üst baş onlardan. Bu gönüllülerde çetin koşullara da hazırlıklı olacaksın Ege. Bazı günler atıyorum mesela mola vermeyecekler. Öyle barbunya ile falan böyle konserve yediğiniz zamanlar da olacak. Ekmek arası bir şeyler de atıyorum. Mesela yazın gidiyorsanız buradan ben karpuzla yükletirim. Tabii canım ya zaten ne yani, yenecek ki yani. Ha ya zaten. Var da yenmez biraz, yani. Tabii uzay mekiğinde. Çünkü yer çekimi yok. Yediğin her şey ağzına gelir. Doğru söylüyorsun. En kısa sırada Avrupa vatandaşı olmaları gerekiyormuş Ege'ciğim. Oradan artık biraz Avrupa ama biz, Birliği konusunda bence, çalışmalarını. Ne zaman Avrupa Birliği şey... çalışmalarını falan bir kenara bırak. Ben de özümde de Avrupa Birliği vatandaşıyım. Avrupa Birliği vatandaşı. Sandalet değil. Falan giyiyorum derim ya. Bana evet. Daha geçen gün Zöhre ne dedi biliyor musun karşı komşumuz? Hı. Ben Ali'nin siz... sabah kahve şeyde şu cumartesi sabah bürge uyurken ben Ali'ni alıp çıkıyorum dışarıda. Hı hı. Böyle bir çıkıyordum. Hı hı. Şöyle bir camdan baktı bana. Sen de tam turist olursun ha dedi. Bu ne demek yani? Ben sana söyleyeyim. Turist nereli olur? Avrupalı olur işte. Çok güzel. Alacaksın Zöhre Hanım'ı. Alacaksın beni. Zöhre Hanım diyecek ki bu tam turist olur diyecek. Ben diyeceğim ki bu adam eve ayakkabısıyla giren ilk adamdır. Tabii doğru. Bu adam... Şeyi söyleme şimdi Ali'nin emekli ödeyi ayakkabıyla giriyor. Emekli ben hayır ben zaten. Tabii ki. Onu tabii şey ki. Sorarlarsa onu bilmiyorum falan dersin. Çocuğunu tam bir Avrupalı gibi yetiştirir. Doğru. Alman disiplini oradan annen şey anne girer bürge. Evet. Ondan sonra... Çocuğu sabah disiplini ve akşam disiplini olmak üzere iki defa dövüyor der. Hep bunları şey yaparsınız. Ben sana söyleyeyim. İkna olmamaları için... Şortlu birkaç fotoğrafını alırız. Hoşdere'de senin o kısa şortla, terlikle, terlikle ve o terlikleri fırlatırken ki halin falan, bunlar bence. Sırf yabancı dizileri izliyorum, onu da şey yaparız. Yani affedersin, sen Avrupalı değilsin de kim Avrupalı? Kim Avrupalı? Ben mi Avrupalı? Helmut mu Avrupalı? Hans mı Avrupalı? Yani ben olsam tamam. Hesap geldiği zaman kendi payını hesaplar öder falan dersin. Bravo. İşte bunlar. Yani mesela ben, sen boxer giyiyorsun mesela. Ha. Yani. Ondan sonra başka ne ya var? Ya bir Avrupalının, yemin ediyorum, bir Avrupalı senin kadar Avrupalı değil. Bir İngiliz'den canım, daha İngiliz. Bana geçen yaz ben iki şey tane gittim. Alman şey demişti ya. Almanlığımızı, Avrupalılığımızı senden öğrendik. Sen de hatırladık dediler. Yani. Yani bu kadar basit. Bunlar fark ediyorlar. Bu adamlar mı fark etmeyecek? Tabii ben canım. Senin bir iki tane İngiliz kumaşından yapılma şeyini gösteririm. Ve kalite biliyorsun. Bebeğini mi? Hayır. Takım elbisene. Tamam. Ve mesela derim, bu adam ucuz alacak kadar zengin değilim. Kim demiş bunu? İngiliz demiş. Al bütün hepsi marka, kalite birinci sınıf. Aynı lafı her gün söylüyor dersin. Yayından ondan birkaç şeyini götürüyorum. Makarnaları götürüyor. Çok seviyorum. İtalya şeyim de var. Daha ne olsun ya. Gözünü seveyim ya. Evde sizin kiç, karnıyarık bilmem ne falan. Yok, Osmanlı mutfağı falan açsın var mı? Açsın dolapları bir tek tane kuru fasulye görsün ben kafamı keserim. Yani en son kuru fasulyeyi ne zaman? Görse tanımaz derim ki ben. Sebzelerden bildiğim bir brokoli. Yani en fazlasından bir Brüksel lahanası. Brüksel lahanası dediğin şey ne? Brüksel zaten Belçika'nın göbeği. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun hakikaten ya. Yani ispat, elimizde malzeme çok. O yüzden gönlünü ferah tut. Ya ben başka ne hazırlık yapmam gerekiyor? Sen psikolojik bank kendini al. Gerçi o da hazır bence. Çünkü yıllardır ben buna hazırlanıyorsun. Ben zaten yıllardır Mars'a giden ilk Türk olmak istiyorum. İlk insan olmak istiyorum diyorum. Vallahi daha güzel. İşte 1.81 yalnız ben ama boy, tek başıma. Şimdi boy konusunda sıkıntılıyım yani, bilmiyorum. Bazen senin böyle bir gudik gudik durduğun zamanlar da oluyor. Sabah bazen şey oluyor. Seni sabahleyin götürelim. Ben gece vakti 1.86 çekiyorum. O belli. 1.86 kesin kemiksizi var mı? Tabii canım. Ha. Ha, gerekirse kilo, topuklu kilo ne? Kilo da işte 80. 80. 82. Ha. Arada oynuyor. Onu oynamasını şey, onu sabitlememiz lazım. Kaça sabitleyeceğiz? Onu 90-95 gibi bir sabitlememiz lazım. Nasıl senin bu ara yemen lazım. Çünkü yiyen dikilir biliyorsun. Yemeyen yıkılır. Doğru. Onu kitlememiz lazım. Onu bir sabitleyelim. Çünkü ama kilo müteharik. Boy sabit, kilo müteharik olduğu zaman adamlar güvenemiyorlar. Tabii ki. Ama yani ikisinin de ben sabit olarak, yani boy müteharik, kilo sabit, o daha uygun bence. Benim etim budum belli. Mars'ın yüz ölçümü de belli. Zemin de belli. Kütle de belli. Yani dünyadan da büyük. Orada yer çekimi de biraz fazla. Ben 90 kiloyu burada taşıyamazken Mars'ta ben de yani dünya tarihine geçeceksem Mars'ın yüzeyinde. Niye orada yer çekimi fazla ya? Büyük dünyadan. Nasıl büyük canım Mars? Büyük canım. Saçmalama. Büyük müydü, yoğun muydu? Bir şey ne yoğunluğu? Şey. Yoğunluğu dedin, toprağı biraz sert. Yani kolay kazılmıyor. Atıyorum mesela. Bilmiyorum, Mars daha büyük olabilir dünyadan. Hadi ne alakası var, saçmalama. Senin dediğin ufak olan Merkür. Ya Mars daha küçük dünyadan. Emin misin ona? Evet canım. Vardır şimdi bilenler. Şey kadar boyu var, türlü türlü huyu Mars var. Mars mı büyük, dünya mı büyük? Onu bir bize şey yaparsanız. Onu o zaman El Miyaman, Bey Miyaman diye sor. El Miyaman, Bey Miyaman. Çünkü Bey... El Dünya, yok. Bey Dünya, El Mars. Metafor olarak düşün. Nasıl yani metafor? Bu bir metafor. Ha. El Miyaman, Bey Miyaman diye soruyoruz. Metafor oldu. Aklından çıkarmasın dinleyicilerimiz. Telefonumuz 210-30-30. Hayır, ben yani Mars yüzeyinde iki büklüm bir fotoğraf. Hayır canım. Hani ne, o Neil Armstrong'un fotoğrafı var mesela, bayrağı dikmiş yanında duruyor. Hı. Ben şimdi bayrağı dikmişim yanında belimi tutuyorum, öyle mi çıkıyor? Ha, ben sana biraz komando eğitimi vereceğim ya. Komando eğitimi dediğin zaten yerde sürünme, öyle de çıkmak istemem. Hayır canım, yerde sürünme değil, ben sana birkaç tane şey böyle heykel vardır ya, birkaç tane komando heykeli vardır böyle elinde tüfenk ilen. İşte onun gibi sana eline bayrağı verip ben bir iki şekil yaptırırım yani. Geliyor mu? Mars mı büyük? El mi yama? Bir şeyler geldi, dur bakayım. Bir şeyler geldi. Siparişler geldi. Siparişler geldi. Ben siparişleri çıkardım, sevkiyat başladı. Çok güzel o zaman. Ya yani en kısa sürede ben senin bir tane fotoğrafını ver bana. Tamam. Güzel ama tıraşlı. Ölçüleri de belli olsun. Onun belli bir arkasına, standartı. Fotoğrafın arkasına yazayım. Adını soyadını falan. Yaz. Hayır, çünkü karıştırıyorlar bazen. Arkasına sen yine adını soyadını yaz. Adımı soyadımı acaba... Ege yerine Eugene falan yazayım mı? Avrupalılık. Yani bilmiyorum, avantaj sağlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ulvi Koyuncu. Ulvi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işle uğraşıyorsunuz? İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisisiniz ama astronomiye de meraklısınız. Meraklı değilim ama küçük bir bilgidir diye söylemek istedim. Ha, büyük mü Mars, küçük mü? Küçük dünyadan. Küçük. Ha, peki daha yoğun mu? Yani yoğunluk konusunda detaylı bilgim yok da sonuçta yer çekiminin daha az olduğunu biliyorum. Daha az diyorsunuz dünyada. Evet. Ay ya. Kadar olmasa da gene az diyorsunuz. Evet. Merkür de küçüktü bu arada. Her ikisi de dünyadan küçüktü. Yani ben haklı çıktım değil mi? Kesinlikle. Teşekkür ederim ya. Bunu çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. O Şimdi zaman ben 150 kiloda olurum. Ben sana diyorum abi, bilip de konuşuyoruz herhalde. Yarısı olsa bana gene 75 liraya denk geliyor. Yani ferah ferah koştura koştura. Ben sana söyleyeyim, tay gibi gözükeceksin ya. Tay ama gibi. Tay gibi yani davranacağım da hani uzaktan. Zaten o kıyafet de biraz şişman gösteriyor. Ya abi göstermesin. Abi, bilmiyorum yani, şimdi sen şöyle düşün Fahim. Tamam, yani istiyorum, teknik istiyorum, düşünmeyi bir tarafa bırak. Yani dünya tarihine geçtiğinde ansiklopedilerde Fahir Öğünç F'ye baktın. Açtın sayfayı. Böyle top gibi bir adam, kafasında gene bir top, öyle bir görünmek abi istersin onu... Yoksa mesela ay yüzeyinde kahverengi Oktay'ın takımlarını giymiş, böyle yerden bir parça toprak almış. Ben şöyle yapardım. Ben sana pozu söylüyorum. Müfreze filmini hatırlıyor musun, Platon? Evet. Dizlerinin üstüne çökeceksin. Tamam. Eline böyle o şeyin topraklarından alacaksın, ay topraklarını. Aha. Böyle ellerini açacaksın, avuçlarını. Ne yapıyorum ben burada, belediyeye mi sesleniyorum? Susuz kaldı toprağımız falan. Hayır. Böyle avuçlarının, parmaklarının arasına o ay toprağı kırmızı kırmızı dökülürken. Ay dediğin Mars. Mars. Evet. Doğru. Mars toprağı dökülürken kırmızı kırmızı. Sen böyle kameralara doğru haykırırken ki halini. Ciğerlerimiz yanıyor. Ha, ciğerlerimiz yanıyor. Hani verecek bir avuç bile toprağımız bence, yok diyor. Orada bir sert bir açıklama yapman lazım. Çünkü Mars'a ilk ayak basmışsın. Mars'ı da mahvettiniz gibi. Ha, yani onun daha iddialı bir açıklama. Hani böyle bir röportajdan böyle cımbızla bir kelime alınır ya. Aha. Öyle. Zor kadını iyi oynarım. Zor kadını iyi oynarım. Ha, bak ellerinde, bak hareketli fotoğrafa bak abicim. Bence o üstündekileri de çıkar Oktay'ın. Yani birkaç küçük kare fotoğraf daha alırız, tamam mı? Sen aya iniyorsun. Hani bazıları psikopata bağlıyor ya, üstünü başını çıkartıyor. Evet. Parçalayayım. Benim Mars'ım nerede diye. Evet, öyle işte protesto gösterisine başladı. İşte orada Mars bu değil. Fotoğraf altyazıları ben şakır şakır döşüyorum. Mars bu değil. Böyle mi olmalıydı? Ondan sonra şerefsizler falan filan geçiyoruz böyle altta tıkır tıkır. Sen tamam. Orada üstünü başını çıkartıyorsun. Yırtarcasına. Çıkarttın abicim. Mars'a ayak basan ilk insan İlk adımda kendini kaybetti. Kaybetti. Toprağın üstüne çöktün. Al toprağı eline. Donsuz muyum o noktada? Donlusun abicim. Don bir tek don var üstünde. Kafamda da astronot kaskı. Hayır, onu da çıkarım. Onu da kırmışsın. Öldürürüm ben o zaman. Hayır, var yedekte var. On sadece nefes, birkaç tane nefes tutuyorsun. Kırdın orada abicim. Tamam. Aldın şeyi. Toprağı. Toprağı. Biz o kenarda şeyi de hazırlıyoruz. Kırma, o şeyin içine ben toprağı şey ekmişim. Onu bir başka bir sahnede o başlığın içine bir şeyler fide ekerken. Tamam mı? Onu güzel olur. Onu kaldırdın. Tamam. Bakıyorsun kameralar. Zor kadını iyi oynarım. Bitti gitti. Tamam, çok güzel. Şu anda sen tarih sayfasındaki yerini aldın. En güzel şekilde. Ve ben senin üstüne bütün orada bak şöyle bir göbeğimi içime çekerim üstüm çıplakken. Ben sana söyleyeyim. Ya olduğun gibi gözük ya görüktüğün gibi ol. Şey ya, elimden kumlar akacak ya. Evet abi. Onu ben akıtırım. Oraya. Tam Photoshop'ta ben oraya akıtırım onu. Ben Photoshop'ta oraya akıtırım. Kanal belli. Tamam, çok güzel oldu. Yemin ederim. Offset baskı, bunları afiş yaptırıyorum. Tüm her yer iş yerlerine dağıtıyorum. Şeyde Çetin Emeç'te ve Turan Güneş'te billboardlara yapıştırıyorum. Süper. Bitti gitti. O zaman hemen ben yeni bir vesikalık çektiriyorum. Vesikalık o ayrı, onu ihmal etme çünkü o başvuru için. İkisini birbirine karıştırma. Tamam. Senin oradaki fotoğraf, ben şu anda ben çekim şeyini hazırladım. Benim böyle sanatçı kişiliğim vardır. Bakarım yani tak tak tak tak tak, şu anda kurguyu yaptım, bitti. Benim bir tek kilo almam lazım. Senin birazcık kilo alacağı, yediğine içtiğine dikkat ne edeceksin. Ne zamana kadar alacağız kiloyu? Ben sana söyleyeyim. Temmuz 14 dediğinde tekerlek döner. Tekerlek de dönmeyecek. Ne roketler? Hayır, roketler değil. Ateşleme mekanizmasını ben şey yapıyorum. Ve şu tek anda başıma ben mı gidiyorum Fahir ben buraya, yoksa yanıma zibidilerimi verecekler? Hayır canım. Çünkü ben istemem. Şimdi biz bu kadar yani buna bir çalışma yaptık. Tabii. Orada adamlar gelecekler. Ne fotoğraf çektireceğini bilmiyor. Mesela ben şimdi orada o pozu vermişim, Platon pozunu. Evet. Ellerimden toprak. Arkada iki tane zibidi ellerinde ceple veya beni gösterirken. Hayır. Hop ne bileyim. Kesinlikle. Birbirine kol atmış. Öyle ya bırak, olabilir miyim ya? Biz böyle konsepti bozmasın. Pabuç bırakır mıyım ya? Öyle bir şey olabilir mi? Geleyim ben abi. Ben öyle herkese de anlaşamam. Senin bir tane menajere ihtiyacın var. Tamam. Ya o menajerlik şeyini de ben hallediyorum. Tamam. En güzel şekilde. Ben, yani sen en güzel söyle. Menajer. Şu anda sana Türkiye'nin bir numaralı menajerini ayarlıyorum. Seda Sayanış Bir numara şu anda Stelio Pipis. Pipis, evet, onu istiyorum. Bitti. Bu işte Pipis. Dünyada benimle zaten telsiz bağlantısı kesildiği dakikadan itibaren Stelio Bey'le görüşeceksiniz. Tamam, bu kadar, bitti gitti. Bitti. Sen de biraz ağırlığını koy. Her şeyi anam çağırıyor diyenin de peşinden. Yani, biraz şey yapacaksın sen orada zaten. Senin bu adamla söyleyeceğin yani tek şey var. Bizim bu arkadaşı biz tek başına göndereceğiz. Herkesle öyle anlaşamaz. Ha. Bitti gitti. Tek bitti, başına gitti gitme şartıyla. Ben oraya koyarım. Şerh koyarım. Şerhi koy, evet. Şerhler diye böyle mesela şey var, şartname var ya. Hı-hı. Şartname. Onu şerdi. Şers. Ya artık onu Fransız, İngilizce. Le charge. Le charge'ı ben dedim. Bitti, orada malzemeleri zaten Pipis getirir sana. Tamam, çok güzel oldu bu iş. Oh be. Bir ama yani ağır işte hadisenin biraz altından kalkmanın verdiği huzur yaşıyor. Eşimden, çocuğumdan ayrılan şey. Öyle, öyle. Ha, riskleri var ben sana söyleyeyim. Ama işte ne yaş tutuyor onların da, ne başka özellikleri ama var. Ama onlar da gurur duyacaklar baba. Ailemizin reisi, reis de demeyeyim artık, eskisiydi. Eski medeni tabii kanunda öyleydi. Ailemi direği. Direği. Ha. Mendrek gibi adam yani. Ailemizin dubası. Dubası. Hem babası hem dubası. Kilo da alacağım ya. Evet. İskele dubası. Ne oldu? Tarih sayfalarında başrol oynadı. Atıyorum yarın öbür gün Ali'nin okula başladığı zaman o kısımları pas geçecek. Çok, tarih şeyi. Çok kolay tabii. Şimdi. Mars'a inen inşaat. Babam diye yazacak babam sınavda. Herkes neydi onun adı, Ege miydi falan diye hatırlamaya çalışırken o babam diye yazdığı zaman bitti, bitti işte. Bitti gitti. Bitti gitti. Huh. Devam ediyor muyuz? Çok güzel oldu ya. Çok ufak bir haberin varsa onu da alalım. Ya çok ufak dediğin, haber dediğin nedir ki? Şimdi vereyim ben sana. Ufak ufak, ne kadar ufaklıkta istiyorsun? Kadınlarla ilgili bir haber var. Çok önemli. Kadınlar bir yılda biliyorsunuz krem kullanıyorlar kadınlar. Evet. Çeşit çeşit krem var. Çeşit çeşit her kadın var. Her bölgeye ayrı etkisi olan krem de var. Evet. Bazıları atıyorum elleri, el kremi ayrı, yüz kremi ayrı, göğüs bölgesi ayrı. Topuk kremi bile ayrı ya. Tabii tabii, her türlü şeyler var. Düzenli makyaj yapan bir kadının vücuduna yılda 2,5 kilo kozmetik giriyor. Gidiyor desek daha iyi olur. Giriyor. Karaciğeri biter insanın ya. Ya işte karaciğeri mi biter artık, neresi biter bilmiyorum. Yüze alıyorsun abi. Yüzden alıyorsun. Yüzden karaciğere ne, nasıl gidiyorsun? Her sen tarafı emiyor ya karaciğer. Öyleymiş. Ben bir fan mı karaciğer böyle? Şey okumuştum da. Merhem prospektüsü. Merhem. Cinte emilip karaciğerde işleniyor sonuçta. Öyle mi? Hı-hı. Ne güzel. En basit ruj bile. O derece yani. Karaciğerlerime dokundu. Ama çok özür dilerim. Bir sürü adam var. Bunların, bu kadınların kocaları da var. Bunlar da affedersiniz aşklarını dolu dolu yaşayan insanlar. O makyajın affedersiniz 2,5 kilosunu kadın yiyorsa 2,5 kilosunu da oral yolla adam alıyor. Doğru. Ben sana söyleyeyim. Yılda 5 kilo makyaj şeyi var, malzemesi gideri var adamın. Bence toptan alsınlar daha iyi. Eskiden havluları da kiloya senin satıyorlardı. Şeyde oluyor ya böyle yapı marketlerde. Evet. Kilo ile ruj. R154 diye oradan rujunu şak şak şak şu şak. Şu farlar var ya şu toz. Ben onları bir şey koyacaklar çuvallara, kenarlarını kıvıracaklar. İhtiyacı ne kadar istiyorsun? Alsın, söyle. Fın fın fın. Mesela karışık yapacaksın öyle. Efendim yeşili, mavisi, kimli. Onları karıştıracaksın. Fıtı fıtı fıtı fıtı kuru yemiş gibi. Onu al götür. İstediğin yerine sür. En güzel bence. Böyle toptan alışverişlerde de hem daha iyi olur. Daha hem adam da zevkine göre ya olur ya. Yani tadına bakarsın. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Macera bizi bekliyormuş meğer, biz macerayı beklerken. Ve macera şu anda stüdyomuzda kollarından tuttu getirdi Fahri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben şimdi uzun süredir araştırmalar yapıyorum kendi branşımla ilgili olarak. Ben de araştırmalar yapıyorum. Ne tip araştırmalar yapıyorsun? Genel. Genel. En son yaptığım araştırma mesela bizim tuvaletin boyutları ile ilgili. Sizin tuvalet derken? Evdeki tuvalet işte. Lavabo yani. Lavabo değil. Tuvalet. Tuvalet. Yani. Buna yeni kapak alacağım, onu ölçtüm mesela. Bir araştırma, notlar falan aldım. Çok güzel, bravo. Ben böyle zaten yazarak çalışan adamlara bayılırım. Yani, çünkü söz uçurdudur. Aa tabii. Yazı kalıcıdır. Bundan yüzyıllar sonra bile birisi işte zamanında insanlar şu ölçülerde tuvalet kullanmış diye. Örnek vermek gerekirse. Yani ben çünkü herkesin kafasında netleşsin diye istiyorum. Atıyorum. Hititler vesaire bir yazıt bulunuyor. Hititler şimdi nasıl tuvalet kullanıyordu biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Adam biri yazmamış. Yazmamış. Yani orada da o konuşmalar geçiyordur. Oğlum işte şuraya bir tane bir şey yapalım. Ne güzel çatır çatır falan. Ne yazacağım ya? Diye düşünmüşler. Halbuki yazsalardı. Bak yazdıkları bir sürü ıvır zıvır şey de var. O kadar kil tableti neler neler, neler yazılır. Bir kile de yaz işte 13 santim. Ya kil dediğin nedir ki ya? Kil dediğin nedir? Suyu ha, karıştır şey dök zaten ha yani. Bu kadar basit bir şey düşünememişler. Tarihe geçtikleri şeye bak. Kadeş anlaşması. Kadeş. Allah Allah. Hayret bir şey. Ha, anlaşmayı yazmışlar. Protokol. Altlarına imzalar çakılmış. Ya başka şeyler de yaz. Ben tuvaletini yaz şeyini nasıl, yaz ya. O, nasıl yaşadığını merak ediyorum belki ben senin. Hiçbir aklımın ucundan geçmiyor. Ben şundan artık merak da etmiyorum biliyor musun? O çünkü kendisi merak etmemiş. Kendisi özen göstermiş. Ben ne özen göstereceğim hiç yani değil. Senin kendine bu kendine gösterdiğin saygıdır ya. Bir uygarlığın iki adı olur mu? Yani, birisi Hitit diyor. Birisi Eti diyor. Eti midir Hitit midir ya? Bunu bir belirlesinler. Buna bile yani biri. Bunu da umursamamış adamlar. Evet. Aynı şey. Ben şimdi gene söz uçucudur, yazı kalıcıdır lafına geleceğim. Şimdi ben araştırmaları yapıyorum çeşit çeşit. Çünkü yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Balıkçılıktan, arıcılığa, halıcılıktan, efendim şeye kadar çok çeşitli alanlar var. Çok güzel. Ben mesela şey programı gibi bir program yapmak istiyorum. Böyle deşifre programı var ya. Merdiven altı imalathanelerine baskınlar evet. Düzenleniyor falan. Onun gibi deşifre gibi mi yapmak istiyorsun yoksa onun biraz daha yavanı var. Ne? Objektif. Ha. Öyle yapsana. Kadir Bey'in keyifli. Kadir mi? Bey. Hiç güven vermeyen sosyal program. Evet ya o adamın bakışı. O adam da şey tipi var çünkü. Bu solo testte zamanında kurnaz vardı ya. Evet abi. Bravo ya. Evet ya o rahatsız eden şey var. Kurnazın aynısı işte. Yani gözleri felfe çöküyor. Bir şey söylüyor ama bu kesin diyorsun ki böyle değil aslında başka bir şey var. Bu böyle hani böyle bir şeyleri saklıyor da ne yapıyor? Orada alttan birisi eline para sıkıştırıyormuş gibi. Öyle bir görüntü var hakikaten. Şimdi şeyde mesela ne derler Uğur Dündar mesela tavukların arasında dolaştı ya. Ha. Galoşlar falan gibi. Evet. Ama ne güzel ne güzel yiyelim tavuğu yiyelim falan dedi. Hayır herkes artık Uğur Dündar diyor, ne diyorsa yiyelim falan dediyse. Bu mesela Kadir Çöp yok Kadir Çöpdemir'e mi? Kadir Bey Çelik. Diyor. Kadir Çelik Bey evet. Kadir Çelik dolaştı orada şey bekler. Baba cebinde et var. Et var kırmızı et var kendisi yemiş falan diye böyle şey var. Öyle olur yani. Evet. Öyle bir tipi var. Kurnaza benzediğinden hep o solo testi. İşte gizli kamerada şey diyecekmiş gibi geliyor. Ben beyaz et sevmiyorum. Ben kırmızı et daha çok seviyorum. Çünkü bana o kendim mi ya? Hafazan abi. Veya iyi ki şu boya fabrikasını gezdik de tavuk fabrikasını gösterdik falan dermiş gibi. Gibi gibi. Evet. Aynen öyle. Ve ben sana o tip bir program yakıştırıyorum. Öyle bir tip var sende de. Vallahi. Yani insanda güvenden çok soru işaretleriyle bir güvensizlik, tekinsizlik hali oluşturan bir tipim var. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum ama bunu sormak zorundayım. Bir tabii. Solo testte hangi kategoriye girerim eğer böyle bir şeye benzeyecek olsanız? Bence bir solo testte 9 bırakmış bir arkadaşsın. 9 bırakmış. 9'unu da yolda bırakmış bir arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. 9 yani beyinsiz. Beyinsiz miydi? Onu bir sayar mısın? Beyinsiz var. Şimdi dahi, bak, dahi miydi, bilgin miydi? Dahi, bazılarında dahi, bazılarında bilgin. Böyle Einstein resmi vardı. Ondan sonra zeki mi var? Zeki var. Ya da bazılarına göre de zeki. Şey var, başarılı var. Ama 9'u saymadın ki ben bir dakika şuraya sayayım ben. Bir dakika. Bu çok önemli bir şey ya. Keşke onu... Şimdi yeni solo testlerle karşılaştırınca değişik şeyler var. 6, 7, 8, 9 tane mi bırakabiliriz? 9 birincisi, beyinsiz. Bir dakika 9 dahi. Dahi. Evet. Yani 1 dahi. 9 beyinsiz. 9 beyinsiz. İdiot diye mi geçiyordu? Bazen 4 kurnaz galiba. 8 geri zekalı mı? Galiba. Sevgili dinleyiciler solo testte kaçtı bunu... Kaç neydi daha doğrusu hatırlayanlar varsa bizim de paylaşsın. Kurnaz hangisiydi? 210-30. Ben kurnazı 4 diye hatırlıyorum. Bıyıklıydı. Bir dakika kurnaz. Zeki 2 mi? Normal miydi? Var mıydı? Var. Normal. Normal diye de bir şey yoktu be. Normal çıktım diye. Bilgiliyorlardı galiba. Çalışkan mı vardı? Yok. Bilgili diye bir şey Zeki var. Zeki vardı. Zeki yaz işte 2'ye istersen. 2'ye Zeki yazsam. 3 neydi ya? Ya 1, 2. Bu az bir şey kaldı ya. Kurnaz'ı yazdık. Zeki. Başarılı vardı. Tamam. Yazdın mı başarılıyı? Tamam başarılı yazdım. Başarılı. Yanlış yere yazdığımızı düşünüyorum ama. 3 tane kaldı abi. 5, 6, 7 diye düşünecek olursak. Beyinsiz, gerizekalı, ahmak falan var mıydı? Yok. Şerefsiz? Yok. Tecrübesiz var mıydı? Tecrübesiz, evet. Çok hoş. Hımbıl vardı. Hımbıl ne lan? Şişman var mıydı? Şişman yoktu da şey var. Sucuk parmak vardı. Sucuk parmak ne lan? O da 57 bırakana falan deniyor. Parmaklar sucuk gibi olduğunda tutar. O sol testi küçük küçük diye. Sucuk parmaklarını tutamayanlar için öyle. Tamam. İki tane kaldı ya. Onları da yazalım da bilsin. Yeni ben bir şey yapacağım. Moron vardı, moron. Moron var mıydı? Moron vardı. Moron vardır ya. Evet, bir de moron yazalım. Başka solo testte... Bence terbiyesiz de bir tane olsun. Mesela şey diyen vardı ya, ulan bunu da 5'ten aşağı bırakırsam terbiyesiz, terbiyesizim diye. Hınzır, hınzır. Hınzır. Öyle şeyler söylüyorum. Yemin ediyorum ya. Hınzır diye bir şey olabilir mi ya? Hınzır bir karakter çeşididir ya. Mesela şakacı gibi bir şey bu yani. Ya abi kurnaz da karakter çeşidi ya. Kurnaz ben ama şeydir yani. Zeka göstergesi değil ki kurnaz. Kurnaz ama olsun biraz zeka beyefendi, göstergesi. Beyefendi biraz daha zihniniz gelişmiş olsaydı size zeki diyebilirdik. Ama şu halinizde tam bir kurnazsınız. Böyle bir şey mi ya? Tamam. Humble dedin oğlum değil mi? Humble ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yavuz Şahin. Yavuz Bey hoş geldiniz. Solo testçi misiniz? Eski solo testçilerden misiniz? Yok hayır, internet kullanıcısıyım. Peki teşekkür ederiz efendim. Aa, süper çözdün ya. Bizim stüdyoda da var ama bir günden bir güne şöyle elimizi atmadık. Bozarız diye korkuyoruz bu cihazları. Buyurun hemen alalım. Hangi numaraları merak ediyorsunuz? 9'dan başlayalım. 9'dan 1'e sayıyoruz. 9 yok. Nasıl yok? 8 var. 8'den başlıyor. 8 gerizekalı. Zaten daha kötüsü yok herhalde. Gerisiz vardı 9'da işte. Evet, 8 gerizekalı tutturduk Fahir. 7 ahmak. Ahmak varmış işte bak abi. Evet, ahmak. 6 yeteneksiz. Yeteneksiz. Ha, evet. 5 yani. Dalgın. Dalgın. 4 normal. Bak normal de varmış. 3 başarılı, 2 zeki, 1 bilgin. Ha. Kurnaz yok mu? Kurnaz yok. Ama kurnaz vardı. Ben hatırlıyorum. Kurnaz vardı ya. İnternetteki böyle. Başkasını arayayım bari. Sizinki galiba yenisi. Yenisi evet ya. Çünkü 9 tane kalıyordu benim ben bildiğim kadarıyla. Ben de çünkü daha yiyenlerden birinin elinde gördüm. Hayır 9 tane yoktu Ege. 8 tane vardı galiba ya. 9 beyinsiz vardır ya. 9 beyinsizdir. Çok teşekkürler Yavuz Bey. Görüşmek üzere. O kadar iyi kalplisiniz ki Yavuz Bey. Size hayır, de iyi kalpli diyorum ben. Yenisinde mesela beyinsizi kaldırmışlardı. Benim de ilk dikkatimi o çekti. Bak telefonlar geliyor. Günaydın efendim. Huhu günaydın. Alo. Alo. Allora. Ay ben artık Ali'yle konuşuyormuş gibi konuşuyorum herkesle galiba ya. Ne diyorsun? Alo. Yapma öyle şeyler ya. Ne yapayım? Nasıl ne yapayım? Yani ne yapayım yani? Çocukla öyle konuşuyor. Çocukla çocuk büyükle büyük olacaksın. Sana bunu baştan söylemedi. Evliliğin temeli iki tane S'dir. Çocukla çocuk büyükle büyük olacaksın. Ben çocuğa olgun ben çünkü o zaman diyorum. Nasıl Ege nasıl bir insan? Çocukla çocuk büyükle büyük de diyeceğim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gökçe ben. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni solo testlerden mi var elinizde eskilerden mi? Ya bende eskilerden var işte. Eskilerden derken bir saniye. Evet. Gökçe Hanım kaç yaşındasınız ona göre? Ben 21'im. 21'sin de eskisi olur mu? Benim eskimle senin eskin bir mi? Ya işte bilmiyorum yani. Neyse alayım bakayım tamam. Bir bilgin. Tamam bilgin. Ondan sonra. İki zeki. Üç kurnaz. Kurnaz işte. Aha. Kurnaz bıyıklı değil mi? Evet kesinlikle öyle. İnce suratlı bıyıklı. Bıyıklı işte. Evet ha. Kadir Çelik'e benziyor. Evet. 3 kurnaz, 4 başarılı. Başarılı. 5 normal. Normal evet. 6 yeteneksiz diye hatırlıyorum ama ondan emin değilim. Hı hı. 7 ahmak. 7 ahmak. 8 geri zekalı galiba. 9. 9'da beyinsiz. 9'da beyinsiz evet. Ben öyle hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi bravo Gökçe Hanım tebrik ediyoruz sizi. O kadar iyisiniz ki. Gerçekten pırlanta. Hep karşınıza gibi. Pırlanta gibi böyle şeyler çıksın. Şey soracaktım. Siz ne tip erkek modelinden hoşlanırsınız? Kurnaz, zeki, ahmak. Kurnaz mı? Beyinsiz mi seversin? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gülnar ben. Gülnar Hanım. Az önce Arzu Hanım. Arzu Hanım mı? Gökçe Hanım desin. Gökçe Hanım çok net bir şekilde bir şeyler haydi söyledi. Katılıyor musunuz? 6. ve 7.ye katılmıyorum. 6 tecrübesiz, 7 aptal olacaktı. Ha aptal da vardı değil mi? Tecrübesiz var, de vardı. Tabii ki. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Gerisi hadi aynı mutabıkası değil mi? Evet gerisi gayet doğru. Siz ne tip erkeklerden hoşlanırsınız? Evet kaç bırakan erkekler? Sizin... Kaç evet ve altını kabul ediyorsunuz? Ya kurnaz iyidir. Kurnaz derken 4 mü? Kurnaz 3. Kurnaz erkeklerden hoşlanıyorsunuz. Ha ince yani, sıradı. Kadir Çelik bir diyoruz model. Aradığınız tip. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın. Yazık orada beyinsize de öyle bir karikatür çizmişler. Evet abi şey kafasına huni olan var mıydı? Benim hatırladığım kadarıyla. Hunili de var da beyinsizde hiçbir şey yoktu. Ben öyle ağzından salya yapıyordum. Ha evet beyinsiz. Evet. Bir de bunların hepsi böyle abartılı karikatürdü. Bir tek kurnaz gerçek böyle illüstrasyon gibiydi orada. O yüzden herkes bir dönem kurnazlığa çok özenmişti. Ama bak gerçekten de kadınlar kurnaz ne esprili ne işte atletik falan. Kurnaz erkek. Diyor ki çünkü bu adam diyor işini bilir diyor. Şimdi beni mutlu etmeyi de bilir. Rahat ettirmeyi de bilir. Budur yani. Yarın öbür gün bir yanlış olursa affettirmeyi de bilir diyor. Vallahi helal olsun ya. Ben kadınlarımızın bu kadar sağduyulu, bu kadar işini bilen çok affedersiniz. Böyle bu kadar hakikaten beni şaşkınlığa uğramış durumdayım. O zaman hiç şaşıracak bir şey yok. Yani kurnaz erkek seven kadın da zaten kurnazdır. Erkeklerde öyle bir şey var mı? İki çıplak bir hamama yakışır. İki kurna. Aynı. Kurna onu ben yukarıdan apostrofla Z apostrof kurna. Z ama küçük böyle. Mesela kurna büyük harflerle yazılmış. 15 puntoyla. Ve italik oradan veya courier. veya curry. O da olabilir. Oradan şey Z'yi de küçük yazmışsın. Onu öyle çok bir şey. Çok güzel olur. Evet. Kurnaz'a. Biz nereden geldik buna? Valla bir yerden bir girdiğimizi hatırlıyorum Ege. Tam olarak aslında ben neden bu noktaya geldiğimiz konusunda yemin ediyorum en ufacık bir fikrim. Ben hatırlıyorum. Düşüncelerimi şimdi geriye doğru işletiyorum. Deşifre diye deşifre dedik. Kurnaz dedik. Senin güven vermez olma. Araştırmalar dedik. Bir şeyler dedik. Soda teste bir yerden girdiğimizi hatırlıyorum ama nereden girdiğimizi i̇şte tam hatırlamıyorum. Kadir Çelik'in kurnaza benzemesinden soda teste girildi. Bak aynı Kadir Çelik'in başına gel. Olaya giremiyor o da. Dönüyor dolaşıyor etrafında, dönüyor dolaşıyor etrafında bir türlü giremiyor. Hakikaten aynı şey başımıza geldi. Demek ki tiple ilgili bir tiple şey. Tiple ilgili bir şey. Veyahut da bu şey mi acaba negatif enerji mi çağırdık biz ortama? Kadir Çelik, Kadir Hemen Çelik ben diye. Bir dakika şu an mutfakta bırakmıştım secret'ımı. Oradan bir bakayım. Onu güzel bununla ilgili bir bölüm varsa muhakkak bir okuyalım var. Da onu da dağıtalım. Onu bir def edelim. Oluncaya kadar pozitif reklamlar diyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo TÜ'de Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Umudumuz şu dakikalarda konuyu dolandırmadan sonuca ulaştırmak ve başladığımız konuda bitirmek konuşmamızı. Valla ben hiç dolandırıyorum. Şu anda ben geleceğinden bahsediyorum. Daha doğrusu gelecekten bahsediyorum. Tamam. Şu anda bana bir falcı, bir Medusa, Medusa değil ne deniyor ona? Medium evet. Bir medium. Pardon hanımefendi siz medium muydunuz? Medusa mı? Saçlara bakıyorum çünkü permalı. Tamam mı? Ya öyle bir şeyle değerlendirin beni. Kadir Çelik falan bir tarafa bırakın. Ben size gelecekten tamam. bahsediyorum. Dönem dönem biliyorsunuz ki mesela bazı şeyler trendi diye tabir edilen yüksek ivmeli hızlarda hareket eden bir potansiyele sahip oluyorlar. Doğru. Nedir bunlar? Bir, efendime söyleyeyim. Yeri geliyor bir jean pantolon mesela veya kotmon. Düşük bel pantolon. Düşük bel pantolon. Ya bunlar hep giyimli. Mesela giyim. Freeback dediğimiz. Veya freeback veya freebizi. Bunlar hep zamanında meşhur olmuş ünlülerimiz. Veya zamanında Burak Kut. Değil mi? Evet. Ne oluyor? Zamanında dönüyor dolaşıyor sana geliyor bir şekilde. Ben gıda sektöründen bahsedeceğim. Gıda sektöründe artan bir ivme var. Nedir bu? Zamanında brokoli biliyorsun. Popüler ben bunu olmuştu. ilk hatırladığım çıkış noktası bu gıda sektörünün ilk başladığı nokta mercimek davasıydı. Hatırlarsınız 80'li yıllardaki o teyze ne oldu artık hayatta mıdır değil midir bilmiyorum. Mercimek fazlası. Gözlüklü evet mercimek fazlasından. But tatlısı. Olmuş diye duydum ben bitkisel protein fazlasından. Valla ben de daha sonra et diye dolandığını duydum. İçim kıyıldı mercimekten diye hakikaten. O çünkü bir de kesif bir koku veriyor insana mercimeğin. Çünkü haşlanırken ki o koku artık vücuda sirayet etmiş. Kadının çok özür dilerim. Böyle kanı yeşil akıyormuş. Yeşil mercimekten artık düşün nasıl yediyse. Böyle bir eli kesilmiş de kan damlamamış. Pıt pıt pıt mercimekler dökülmüş. Pırrrr diye arka arkaya pıtır pıtır. Mercimeğin de kendisi bu askerde kara şimşek denilen mercimek. Evet. Çok lezzetli. Niye hala baklavaya koymakla uğraşıyorsun? Ne güzel çorbası var. Bir evet, yemeği onu var. Güzel kremalı mremalı yaptınız. Bir de çok haşlanır. Yeşil bırakacaksın onu. Tabii canım. Karartırsan zaten. Yok karartayım yok baklavaya. Ben en son baklavayı görmüştüm ve içim kalkmıştı. Doğru söylüyorsun. Hatta zamanında yerler açılmıştı Ankara içerisinde. Sizde var mıydı bilmiyorum böyle. Mercimek evet, evleri, ya. Çorba, ben efendim geldiğimde mercimek vardı. Şeysi. Şeyde, nerede? Kumrularda. Caddesi, ha Kumrularda. Evet tabii köşede vardı. Şimdi daha sonra zamanında işte fındık oldu, brokoli oldu, falan oldu, filan oldu. Şimdi gıda sektöründe trend. Tahmin ediyorum. Söyle canım. Bir dakika, hemen de tahmin edemedim. Hindi. Hayır. Hindi de bak zamanında deve kuşu oldu. Deve kuşu oldu. Bak, deve kuşu da oldu. Bir yiyemedik. O kadar o optinin içerisinde koca deve kuşlu yer vardı. Bir kere tadına bakamadın. Kısmet değilmiş ya. Sabah biz gittiğimizde daha hep deve kuşu kesiliyor oluyordu. Ne güzeldi o deve kuşları ya. Canım benim ya. Evet. Bir dakika. Bekliyorum. Et olamaz. Et zaten olamaz. Et olamaz. Gut olamaz. Sevdiğimiz bir şeyin hiç popüler olma ihtimali yok. Yok. Ne olabilir? Ne olabilir? Bir kere bitki. Evet. Sebze. Evet. Ben bir yorum yapmayacağım. Sen devam et. Taze fasulye. Taze fasulye. Mevsimi geliyor. Güzel. Evet, mevsimi geliyor dedim. Geldi. Ayşe kadınından boncuğuna kadar. Çalısına kadar. Ondan sonra kılçıksız türlü türlü fasulye var. Maalesef değil. Ya zaten olsaydı bugüne kadar çıkardı öyle gözümüzün öndeki bir şey. Doğru. Fasulye tipten kaybeden bir şey bir de ayrıca doğru, öyle evet. Söyleyeyim. Yavan da bir şey. Bilemedim bak. Neymiş? Altın. Evet. Abicim gıda sektörüne altınla gireceksiniz. Yemin ediyorum. Altını üstüne getireceğim. Bir şey söyleyeceğim. Senin düğünden kalan altınlar duruyor mu durmuyor mu hocam? Düğünden kalan altınlar var. Aline gelen altınlar ha, bak, var. Bravo. Mutfakta öyle şeylerin yanında duruyor. Mercimeklerin yanında. Mercimek, bulgur, altınlar. Bravo. Ama yani ben evde sana çok yemek yapmadığımız için altınlı. İşte büyük hata çünkü neden? Ben sana söyleyeyim. Bunu bir çok az kullanıyorsun. Yemin ediyorum o altınları bir kere bir öfelettir. Kaç ayar olacak bir kere? Ha? O da önemli. Hiç fark etmez. Onun orta bir yolunu buluruz. Ben ilk başta başlarken düşük ayardan başlayalım diye düşünüyorum. Çünkü dokunur. Nasıl mesela alışık olmak. Yok, yüksek keçi eti yiyince hemen cırcır olursan altında da öyle. Yani veya şey diye düşün. Altını yağ gibi düşün mesela. Çok yağlı. Ayarını yağ gibi düşün. Doğru. 24 ayar çok yağlı. 18 ayar mesela. Biraz doymamış yağ oranı yüksek, yüksek mesela. Omega 3 diyorum ben ya. Tek başvuracağın adres altın. Bunları öfelettiriyorsun Ege. Sen öfelettiremiyorsan ver bana ben öfelettireyim. Güzel kavanoz. Havan var evde canım işte. Var mı? Ne var? Güzel o zaman. Ama kalite böyle tahta havan değil. Yok canım şey demir havan var. Demir havan. Onu da döverim. Çok bir güzel. De kahve makinesi var onu da çekip. Onu da çekip. Tamam, önce onu da çekip ondan sonra bir tarafta döveceğim. Şey yapalım. Güzel. Bunu yemeklere az az katıyorsun abi. Nasıl yani mesela bir tencere yemeğe bir çeyrek mi katacaksın? Hayır şey gibi düşün tuz ot gibi düşün. Tuz ot. Tamam tuz otu bilmiyor musun? Biliyorum canım bu garip harman. Ha garip harman. Ha baharat harmanı gibi. Mesela atıyorum bir tencere kaç kişilik yemek yapıyorsunuz siz? Ali'nin 1, Bürge 2, sen 3. Ali'nin yediği 100 cc zaten. Onun tencerenin içinde hesap olur mu ya? Ne demek olma hesaba katacaksın arkadaş. En çok onun altınların esas sahibi o. Ama biz okuduk o kadar çocuk bakımı kitabı okuduk. Bir yaşında yani önce altın diyor, vermeyin diyorlar. Altın vermeyin diyor kesin. Biz çünkü önce aptamile karıştırıyorduk biraz. Yapmayın abi. O bünye olmamasına altın koyuyorduk. Gerçi verseniz bir şey olmaz. Alışır artık. 11 aylık değil mi? 11 yani, 12 hatta yavaş yavaş başlayın. Bence de canım şimdiden zaten başlasın. Zaten böyle benim künyem var ya. He, öyle gitti. Künyeye banıp ekmeği veriyordum biraz. Seviyordu ya, onu. Sever tabii canım. Sevmem. Seviyor bayağı. Ağzını açıyor. Tabii. Şimdi abi bir tencere yemeğe atıyorum. Ne yapıyorsun? Bir çeyrek herhalde. Bir çeyrek. Evet yani bir çeyreği öfelettir. Tamam. Onu at. Yemin ediyorum lezzetinden yanına varamayacaksın. Zira neden? Şimdi bu altının kokuyor ama güzel altın çok evet bak şimdi o çok doğru bir konu yağlı yağlı kokuyor mesela ya. Koyun etini de alırsan kokar mesela. Hı hı. Yemeğe koyduğun zaman ama onu böyle bir terbiye edersen ben sana söyleyeyim o altınları soğan zeytinyağı böyle bir 2 saat kadar soğan zeytinyağına yatır. Kurdelesini falan çıkaracağız mı? Tabii kurdelesini aldıracaksın. Ayıklayacağız onu. Tabii kurdelesini aldırmazsan esas kokusu kurdelesindedir onun. Ha tamam. Kurdelayı çıkardın. Onu güzel zeytinyağı soğana bırak. Yemin ediyorum. 2 saat ne kadar? 2 saat yeterli. Kokusunu alıyor. O. Soyaya da koyuyorlar bazıları. Neyi? Soya sosunu. Olmaz mı? Olmaz. Tamam zeytinyağı soğanı altını koyduk. Koydun. 2 saat bu vücuda o kadar faydalı ki. Şimdi Japonya'da zaten şey yapılmaya başlanmış. Eczanelerde satılmaya başlamış. Altın. Ha. Onlar da kuyumcu diye bir şey yok ya. Yok, onlar evet, sabunu da eczanede satıyorlar değil mi? Tabii Japonya'da her sabunu şey eczanede satıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Bana haber geldi. Adamların demek ki böyle şey ne yapacaklarını bilmiyorum. Bundan sonra bütün sabunlarımız en yakın eczanede diye mi haber? Ya ciddi söylüyorum eczanede yani onlar genelde hayata şey gözüküyor. Bakkal mefhumu yok adamlarda. Yok bakkal mefhumu yok market mefhumu yok. Yok. Ne var eczane var. Her şeyi eczaneden buluyorsun. Vallahi güzel aslında. Kot pantolonu almıştı benim bir arkadaşım Japonya'da. Eczaneden değil mi? Aspirin alacağım diye girmiş. Kot alıp gelmiş. Ne güzel işte. Bunlar vücuda son derece faydalı diyorlar. Özellikle Japonların biliyorsun en büyük özelliği bu altın yemeleri. Altında şey özelliği oluyor bunların. Ne? Afrodizyak özelliği oluyor altında. Altında. Hı-hı. Çünkü neden? Olmasa şaşardım. Afrodizyak etkisiyle beraber gerçekten vücuda zindelik katıyormuş. Zaten altın düşün nereye gidiyor bu? çıkışta bir yere takılacak yani. Şu altın şeyini düşün. Yani aslında mükemmel bir şey. Ben sana detaylı anlatırım sistem nasıl çalışıyor da. Bir haftalık bir beslenme sonucunda. Zımbamsı. Ne zımbamsı? Masif diyorum ya. Masif de denmez, ona ne denir? Odunsu. Saf. Saf. Safkan. Yani safkan. O hale geliyor. Külçe. Ha külçe. Altın külçesi haline geliyorsun yani. Vay be. Yani o derece düşün. Ondan sonra da yatıyorsun kalkıyorsun. Faizcim teşekkür ediyorum diyorsun. Japonlara da teşekkür ederim. Tabii canım Japonlar. Bir yatarken Japonlara kalkarken fayda teşekkür ederim. Bir borç bilmekte fayda var. Bu güzel kısmıydı. O zaman havanlar alınsın, altınlar dövülsün. Bravo. Ben de böyle şey zannettim. Yastık altı altınları ekonomisi artık bitti. Artık bunu gıda sektörüne katmakta fayda var. Peki çok özür dilerim de bundan sonra şeyler vardı ya. Neyler? Eski kovboy filmlerinde Red Kit'te falan biliriz böyle. Derelere giderler ellerinde bir tane şeyle. Altın süzgeçle aracı. Altın ararlar. Hmm. Bir takım adamlar da şimdi lağımlarda mı dolaşacak elinde süzgeçle? Doğru. Çünkü bazıları da hazımsızlık var. Hazımsızlık külçe yapanları bile vardır. Yani öyle... Pling, ting. Ne kadar çirkin bir meslekten bahsediyorsun. Ama yani çirkin bir kin ama bence bayağı da kazançlı yani. Kazançlılık olması da kazançlı da yani bilmiyorum ya öyle çekilecek nane değil elinde şeyle. Ona biraz şey. Arkadaşlar biraz çekilin, ben bir sponsorisi duydum geliyor bir parti. Yani, yeni parti geliyor diye. Yani şöyle söyleyeyim, akarı kokarını kurtarır. O kadar diyorsun. O kadar güzel de bir meslek. Al sana da bir meslek kazandırdım. Gel ondan sonra hani yatarken Japonlara kalkarken bana teşekkür ediyorsun ya. Arada öğle uykusuna ya. Öğle uykusuna. Yine bana teşekkür edeceksin. Şimdi elime son ulaşan bir haber var. O da şu anda bütün balıkçılarımızı bu sene gerçekten sorunlu bir sene geçirdik. Milas'ta çıkan bir yangın neticesinde balık havuzundan su alması sonucu şu anda bu sene çipura ve levrekler maalesef 5'ten yiyeceğiz Ege'cim. Korkunç bir rakamda. Çünkü bu yangına müdahale için bu yavruların, yavru da demeyeyim de şey dolu, ne derler ona, balık dolu havuzlardan sen al abicim kova kova. Çünkü Türkiye'nin levrek ve çupuraların tamamı Milas'tan sağlanıyor. Ve al onları götür yangının içine bırak. Mis gibi kokmuştur. Nasıl? Herkes bir şey şişmiş ya Milas'ta herkes. Ulan ızgara balık kokuyor, ızgara balık kim kokuyor. Kim yapıyor? Bir de bir şey söyleyeyim mi? Odun ateşi en sağlıklısı ve en lezzetlisi. Mis gibi sağlıklı. Mehmet Öz bile atlamış uçağa gelmiş. Milas'a gelmiş. İşte balığı bu da yiyeceksin değil mi? Gerçekten. Ama bu çirkin şey oldu şimdi yani. Çok pişer mi diyorsun? Hayır yani bir restoran olsa yangın balığı diye. Habire ormanlarımızı yaksalar iki kişi balık yiyecek diye. Ama canım yani bütün Milas doymuş zaten yani iki kişi yiyecek. Milas doymuş da şimdi bak mesela kaç kişinin canı çekmiştir biz burada şey yaparken. Hadi orman yakalım. Zaten herkes. Benim gene Yüksel Aytuğlu'um tuttu da her olayın ne kadar yanlış boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarı yapmam gerekiyor. Yapar mısın sen? Yani ya yarın öbür gün insanlarımız ormanları yakıp orada balık pişirmeye başlarlarsa... Yüksel Aytuğ insanlarımızı nasıl düşünüyor? Ben onun tiplemesi var. Yani benim mesela uzun boylu bıyıklı abi var ya. Aha. Benim hani o adam dediğimiz adam. Evet. Yüksel Aytuğ böyle nasıl bir dünyada yaşıyor? Ne tip ortamlarda takılıyor? Ben hiç anlamıyorum. En son sunucunun biri bu gece burası sallanacak, bu gece burada deprem olacak falan demiş. Ülkemizin büyük bir kısmı fay hattı üstünde yaşarken yakın bir zamanda depremde bu kadar can kaybetmişken deprem demek biraz yanlış olmuyor mu diye uyarıda bulunmuş. O yüzden ben de yani aynısını radyoya... Şöyle söyleyeyim bazı... Çünkü önümüzdeki sene RTÜK ödüllerini biz alalım diyorum ben. Bravo. İşte... Radyo OTTÜ Haber'e falan bırakmayacağız. Bravo. Niye pabuç bırakmayacağız derler? Kuru gürültü. Kuru gürültüye pabuç bırakmayacağız. Kuru gürültü ve ıslak görüntüye... Pabuç çok bırak. Güzel. Islak görüntü derken de televizyonların erotik yayınlara teslim olmasından bahsediyorum. Yemin ediyorum. Helal olsun. Kuru gürültü ve yani Radyo OTTÜ Haber'e de kuru gürültü dediniz ya. Helal olsun. Tabii çok. Kimden korkar? Kim diyecek? Biz Selim'den korkardım. O da yakın zamanda ayağını kırdı. Şimdi öyle hemen dalamaz kavgada. Rahatlıkla kaçabilirsin. Görüşü kız zaten. Akın'la. Akın zaten bizden. Anıl. Hey Anıl süper ya. Anıl vücut salonlarından çıkmıyor yani. Hadi canım. Tabii. Benim fotoğrafımı koymuş. Amacı beni dövmek en yakın zamanda. Şimdi ya ne diyecektim ya, yazık Milaslılar işte onları yemişler. Ha bu arada balıkları da çok bulamamışlar çünkü yenmiş. Göçerler. İşte ormandaki hayvanlar. Evet. Canlarının derdine düşmüşken balık kokunca onları mı yemişler? Yanalım ama ağzımızda güzel bir tadı. Ağzımızın tadıyla gidiyor ama güzel de bir şey yani. Mangalda balık da hakikaten lezzetli bir şey. Bravo. Bu arada diğer balıklar da strese girmişler. Çünkü helikopter yaklaştığı için. Hmm. Şu anda su üstünde bir tane balık yok. Tamamen hepsi su altında. Genelde öyledir falan. Yani su üstünde derken yüze... Değil, senin dediğin timsah. Böyle biraz satırta ilerler. Ha işte bunlar da satığa çıkıyordu ya. Yok hiç çıkmıyorlar artık. Hep İki gündür balık... yemin ediyorum bir tane şey çıkmıyor. Buradan uyarıyoruz. Bütün balıklar su altında sevgili dinleyiciler şu anda. Ülkemizdeki bütün balıklar. Çok teşekkür ediyorum Fahri Bey. Ben teşekkür ediyorum, ne demek. Yani ne yaptınız, bizi balıktan tuttunuz. Balık havuzlarından çıkardınız. Solo test. Solo test deliklerinden gir çık altınlar mı altınlar derken... Bir dünya tecrübesi oldu. Yemin ederim şimdi nereden nereye işte. Daha ne isteriz? Yine görüşürüz, hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.